إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiqu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al jami'u li ibadati llahi wahdah. Mu melni ginaaw bi nga xamanteni ni borom tere bi pare won na ci lim xetu jaamu yi nga xamni sunu borom rek moko jago, mu nek jëf yi nga xamni jaamam yi dañ ko ko wara joxel, te bu boba day nek joxe go xamni daf koy ñeel mom dong ma ngo. Kon gis nga ni nga xamni nun lañuy situer tawhid, manam kennal borom bi tabaarak wa ta'ala da fay nek ci biir nga xamni sunu borom rek moko mom, sunu borom rek moko jago mango. Bu boba nak lolé boko jëlé wëlbeuti ko défal ko kenen mo xam ab malaaka bu jégué borom bi tabaaraku wa ta'ala, wala ab yonent bu mu yoni, wala nit ku bax, wala ab waliyu, bu boba nak dañ koy daldi tuddé bokalé mango. Ngir nga comprendre règle bi ci bokalé mango, ngir nga comprendre règle bi ci tawhid, yakarna sunu téré bobu nekkon wala tudon al qawaid al arba'a, gisone nañ ci deugantan teunk ak règle bi ci li nga xamanteni ni mom moy tawhid ak bokalé. Lu jara xam la ndax nga mën ko ragné yow ci sa bop pour mën ko jëfé té do ko jaawalé. Lu jara xam la ndax amna ci mbéd mi ay woté kat ño xamni lañuy wax teguñu ko ci xam xam, teguñu ko ci ay tektal yu wër bala ñu lay bala ñuy duggal ci yow lo xamanteni ni da fay wuté la nga xamanteni ni mom moy njubal yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ngir di profito lan profito ci moytu goy moytu ak ragal goy ragal tabbi ci bokalé, yakarna yag na ñoo wax ne le diable se nourrit de nos peurs. Règle bobu wala wax joju bayiléen ko xel bu baax mango, bari na kulay indil ay mbir dila xoxatal ngir ragal lola pour lan la pour nax la kessala mango. Lolé bayiko xel bu baaxa baaxa baax mango. Yow dal lepp loy jël fexel mu am référence, fexel mu am delluway, fexel mu am sukkandiku way. Légi nak sukkandiku way buñ ko waxé ci Islam ñatt yi ñoy principal sukkandiku way yi: Al-Qur'an ak Sunna yonent bi ak ijma moy deppok borom xam xam yi mangok. Fexel ba yow loy jël na téggu ci référence yi. Bu ko défé kon ñi ngi won ci ñaan tektal yi nga xamni borom téré bi don nako ci indi. Mu indi won wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada, waxon nañ ne aya bobu amna ñaari piri wala bok lu ko upp ci lan ci batu masajida, fire nañ ko jakkay muy bereb yi nga xamni fa lañuy sujote, waye tamit fire nañ ko cieur yi nga xamni mom lañ tuddé juroom ñaari yahi sujoti mango, juroom ñaari yahi sujoti akada. Lolé bo démé ci Ibn Kathir dang ko fa fekk. Bu ko défé kon jakkay manam béré bi ñi sujoté wala bok cieur yi nga xamni moy juroom ñaari yahi sujootu kay sunu borom la ñeel, akki sunu borom la, jaglay sunu borom la. Mu tek ci fala tad'u kon bu len ñaan, fala tad'u bu len jaamu, ndax xam ngeen ne ñaan ñaari xaj la ko borom xam xam yi xaj: ñaanuk laaj ak ñaanuk jaamu. Ñaanuk laaj moy li nga xamanteni ni mo aju ci say aajo ak say soxla mango ñaanu jaamu moy mbollem xetu jaamu yi nga xamni rek suñu borom diglé nako bu ko défé ñaanu jaamu kenn duko défal kenn suñu borom rek lañ ko wara défal kon gis nga déjà benn mbir bo xamanteni ni bu spécifique à Allah mi ngi noné taxo sa kanam muy ñaanu jaamu kenn duko défal kenn kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala mango kon fu melni fi nak suñ la né défal ko diw bu boba mom mën nga né a bu boba mën nga né a ragal na bokalé ndax défal ko diw daf moy duggal ci bokalé mango kon fu melni fi mom wër na ni défal ko kenen ko dul borom bi tabaaraku wa ta'ala bokalé la lolou motax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bim ñewé néwul gaay ñaan len ma néwul gaay manam jaamu len ma mango ludul ne sa yu ñëlé lo xamanteni ni rek jaglay borom bi tabaaraku wa ta'ala la bëkk ko défal daf ka daan téré déggal ba mu naan wa jojé aj'altani lillahi niddan mo ndax dag ma bëgg def ma nek ndend ñël borom bi tabaaraku wa ta'ala kon gis nga yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mo gënon ve mo gënon taxaw ci lan ci nit ñi bañ ko bokkale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala bu ko defé kon ñu ñew ci benen tektal bi mu indi mune wa qawluhu ta'ala lahu da'watul haqq mune mom la ñeel mom borom bi tabaaraku wa ta'ala woteb deug lahu da'watul haqq mango da'watul haqq gi bo demé ci sahaba yi ñenn ci ñom ñong ko firé at tawhid ku melni ali ibn abi talib lahu da'watul haqq mune ay at tawhid kon gis nga mom la ñeel wote deug mune manam mom la ñeel la nga xamni moy tawhid kadalika ibn abbas mune lahu da'watul haqq ay shahadatu an la ilaha illa allah gis ko kon ñaar ye ben la moy sédé ni amut kenn ku ñu wara jaamu ci deug kudul borom bi tabaarak wa ta'ala te xam ngeen ni lolé moy tawhid mune wal ladina yad'una min dunihi ñeneen ña nga xamni nak ñang leen di wo ñang leen di jaamu ñang leen di ñaan wulis borom bi tabaarak wa ta'ala mune ñooñu de la yastajibuna lahum bi shay'in duñ leen wuyu ci leen lañ leen di wo ma ngok illa ka basiti kaffayhi ila al-ma' li yablugha fahu wa ma huwa bi balighi ma ngok ludul ne rek dañoo melni ñinga xamni ñangay ñaan di jaamu wulis borom bi tabaarak wa ta'ala dañoo melni waji nga xamantene ni manam da fay jël ndox bu assé ndox ci loxom dal likoy ngëp pour jëm ak mom ci gemiñam waaw mo ndox mom est ce que menes nako ngëp gis nga menes ko ngëp baxa wi neena kon lolu ben la ci mana wax jojé mune kadalika firé nañ ko tamit comme ko melni mujahid dal dina koy firé nonu mune manam dafa melni waji nga xamantene ni ndox ma nga fele mango mu tok fi mom talal ay loxom ndox ma nga fu sori de mang koy seen mango mu tok fi mu tok talal ay loxom pour jot ci ndox mi mango di wax ci gemiñam mune koko xam nga ni sori wayam goge mu sori du tax mu meuna jot ci ndox mi mango munen fofu tamit kazalika firé nañ ay bi noné sunu borom mune wama du'aul kafirin illa fi dalal mango jaamu wotewu ñaanu yeferi nekkut lulu lo xamanteni ni ci reer la mango ci sankute hakata kon aya bi dafa mel comme yenen aya yi nga xamanteni ni jitu won na gis nga borom tere bi dal di koy indi gis nga don ko leral den ko waré fu melni lan fa borom bi tabaaraku wa ta'ala nan walaw sami'u mastajabu lakum suñ len degon sax duñ len wuyu mangok gis nga ko in tad'uuhum la yasma'u du'aakum su ngeen len wowe duñ deg senu wote su ngeen len ñaané duñ deg senu ñaan mangok bu ko defé kon dañuy daldi tegaat fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu sammu ñu sam len defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.